بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تبارك وتعالى نيغي اندغيين تي كتاب التوحيد دي جيهال تاي بونتو نيار فوكيل اب جوروم تي ما جاء في الكهان ونهوهم. بإذن الله تبارك وتعالى نيي جيل تاي حديث ابن عباس في قوم يكتبون ابجدا وينظرون في النجوم. قال ابن عباس: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. مكويتي على تي نيجي جيخال بنت بنيو تي مبخابا ان جبر اغلو ملنون يجل تاي حديث ابن عباس مي حديث بي مجي تي بونتو بي مني تي نيت نيغا خامني دانيي بيند ابجادا دانيي بيند اي خاتم با باري تي بير خاتم ني ديف اي كالكيل تي اسماء الشياطين با باري ني جيل حرف يوي ديكو دوجال تي بير خاتم يي. في قوم يكتبون ابجدا من يمون تي لول واي وينظرون في النجوم داني خول صاح تي بيديوي بيديو بي فاقناك بيديو ديوغوك بيديو سانغام. ابن عباس نانا نيو ني داي دي داف لول مان ابن عباس غيسوما ني نيو ني ام نان تير تي يالا تبارك وتعالى nana ñoo yalla dencalu len dara. Ma ara man fa'ala dhalika lahu 'inda Allah min khalaq. Mune man gisuma ne ñooñu am nañ cër ci yalla. Kon ko amul cër ci yalla yow lan nga ñu fo jëm. Mune ñoo na ci benen asar bo xamne Tabrani solo nako batay ci Ibn Abbas bobu marfu' mais amna ci ay nit ñoo xamé dañ né isnaduhu da'if. Fof lafzu balan la baati hadith yi ñew di nuro hadith bi ci benen ci Tabrani fof rubbu muallimun la wax abajada darisin fi an-nujum laysa lahu 'inda Allah khalaq yawm al-qiyamah. Na hadith bi mu jëk wax Ibn Abbas na benen hadith bu melni mom ci tereb Tabrani neena fofu dafa ne beuri na ruba beuri na ay nit ño xamne dañuy jangale ay araf abajada di jangale ci bidew yi mune ñoñu day koku di def lol day laysa lahu 'inda Allah khalaq koku amul ci yalla cieur يوم القيامة. يوم القيامة بجته كوكو يالا دنجلو كو دارا لدول سفرا كون دوم ناي دينا لير ني اي خاتم اك ميروم بيديو سونو دين داف كوي تيري نداخ ووتو ولا اك كومبا تي كومبا يالا موكو خام. نيونا تي حديث انكور حميد fofu baati hadith ba lan la rubba nazirin fi an-nujum wa muta'allimin huruf abjad laysa lahu 'inda Allah khallaq. Ni delu hadith bu nuro gi jaar ci kaw mu ne bari na kuy xol ci bidew yi ak di jang ay araf mu ne ñoo ñu di def arafu abajada neena ñoo ñu di def lool yeb amun ci yalla cieur laysa lahu indallahi khallaq ñoy amun ci yalla cieur mune wax ji ibnu abbas wax ne ma ara mune lamuy tekki rek moy man foguma yaakaruma xawma xawma ci yalla ne ñi am nañu cieur foguma ne ñi di jang li ak diko jangale foguma ne ci yalla am nañ fa cieur bokki wa ta'allamuha liman yud'a biha an ilmul ghaib huwa alladhi yusamma ilmul huruf mune amna ño xamne dañuy bind abajada ñukoy jang kitabatuhu wa ta'allamuhu dañ koy bind diko jang ay cercle ci ay kayit wala ci souf diko jang wala diko jangale ba pare lan la len di jural moy ñuy wote ak kumpa so ñewé ñulay sétal ñu mëna def ay ron wala ñu def téré def ci ay khatim dila sétal def ci carré carré def ci abajada harf arab yi diko dila sétal ba pare ñuy wote ne ñom xam nañu kumpa dana lool lañuy wax xam xamu araf wa huwa allazi fihi alwa'id nena li nak tekkou reey mo ci nek ci yalla tabaarak wa ta'ala ku ci ko bayiwul ba deewale ak mom fa amma ta'allumuha li tahajji wa hisab aljumal fala ba'as bihi amna nak xam xam bo xamne ci abajada nit man nako jang mu dagan waye bi mom dafa aram ban njang la nit di jang ci abajada mu dagan ban bi nga xamne nit ki day jang ngir meuna ijj meuna jang fim nek ni bo duggé jang ci ñen ño xamne dañuy bëgg nga gaaw meun lire dañ lay bindal harf abajada ba mu jeex tak su jeexé rek suñ la ko bindalé fatha kasra damma su jeexé nga meun lire ba bu la ko bindalé ñenti feñu ubi lako a ba ja da ba mu jeex feñu bine lako i bi ji ba mu jeex feñu ne u bu ba mu jeex bu jeexé rek nga mën lire amna ño xam dañ lay bindal amana rasul ba mu jeex masque yi ci arab yeb yi mu mëna doon mu ngi amana rasul ba mu fay bu lako bindalé nga mën lire légui nak bu fekké nit ki dafa ñew di jang harfa abajada ngir mëna lire ngir mëna jang wala ngir calcul lol dagan na amma nit bu ñëw diko jang ngir njabar lol dafa haram wala ngir xam kumpa lol dafa haram daganul motax mu ne bu ñëk bi fala ba'as bihi mu ne bobu dara nekk ci parce que da ngay jang ngir man xam sa diine mu ne wax ji mu wax ne wayanzuruna fin nujum mu ne ay ya'taqiduna annaha an laha ta'sir kama sayati fi babu tanjim mune lele ay nit di nga dem ci ben way mune ne ko setal ma wala nangam ak nangam mune xaral ma xolal la sa bidiw xaral ma xolal la yow sa bidiw wala lele nga deg ñu ne diw bidiwum dafa fet dafa faq wala diw bidiwum dafa fenk so gisé ben way bu am alal nit ñi top ko nangam ak nangam ñu ne ki bidéewum dafa fenk ku dé ñu ne bidéewum dafa faq lool dafa aram mbirim bidéew kenn du ci jang diiné loolu jangeen ko ci qissatu ibrahim ak ay mbokam ba mu ñëw fekk gaañ di jaamu bidéew yi ku nekk di ci wax lu nga xam bañu genn dem ci Allah ba ngir bidéew yi mom bamu xolé bi diiw lan la wax inni saqim ndama febar mom demul parce que xamna ne li bokale la yalla di ñu netali na fa lamma janna alayhi al-layl ra'a kawkab gis nga mu gis bi diiw qala hadha rabbi bi video bi deme wer wi ñew mu ne hadha akbar yoy dem jant bi ñew mu ne buma yalla jubalul ma alko ndax ki indi yi moy yalla kon mbirim bi diiw ab julit du ci aju tay nak sunu rew mi jangale fi tawhid jangale fi dars yi wax nit ñi ne mbirum wax ci kumpa dafa haram ak mbirum jang abajara dafa haram ci walu njabar ak set ak wax mbirum bidiw ab julit di ci jang suñ ne du ci jang moy ci walu njabar ak set ak gisane wax lu mel nonu tay fi danaka du bari ñu ci jëlé njëriñ parce que nit ñi dañu gëm njabar ci réew mi ba paré mune wa fihi min al fawaid bok na ci njëriñ yi ñu wara jëlé ci dars bi adamul ightirar ñu baña woru adamul ightirar ñu baña woru baña woru moy lan nga nek julit nek ci mbir yoy defa na yang ci diine nga de alku nga sa yo duggé ci mbiru njabar ak gisane ak set ak mbiru bidew ak nangam genn nga ci islam bu yag ba nga ci duggé re nga genn légui nak say julli ak sa koor yalla du ko nangou parce que yow nga murtad muna ñu baña waru bima ya'tu ahlul batil li nga xamne mu ngui indi ñoñu reer min ma'arifihim wa 'ulumihim ci ñom seen xam xam yi ñi genné ci yoyu ak seen jangale yi ñi jangale ci lolu ñun julit ñi waru ñoo waru ci lolu bu yebo nga dekk ak waji bis bu nek mu xey wax la lo xamne yaang ci tegg beut lolu bu mu la wor puisque shaytané mo koy jey pour mu dé dem safara lélé nak ci réew mi da ngay dégg dara aram na nga ni pourtant diiw dé bi mu fébaré mom la fajoré wir bari na luñ koy wax nangam bi aram na ñu la diiw mom la defon wër de légui loy dégg fofu moy comme waji def nako wër na rek baxna dedit l'islam waxula mbir momu du wëral daf la ni dafa aram muy melni njabar léré nga wax njabar ben way ne la non njabar amna kan mo la ni njabar amul njabar amna waye lan la yalla wax ci njabar gi wa ma hum bidarin bihi mi ahad illa biiznillah wa yalla wax na ne amna waye da la wax ne njabar kat yi munu ñoo lor kenn lu dul mu neex yalla suñ defé li ñi def mu neex yalla yalla setan la mu dal la sik ne ko ci jeexna waye bu la yalla are kenn munu lu dërum motax ñu bëgg nga laxatu ci yalla motax ñu bëgg nga jël sa motukaay yow tamit ling koy weddi diko weddi yep na nga jël sa motukaay na ngay def say azkar fo nek na nga takko njab na nga muslu ci yalla na nga laqatu ci mom ndax njabar kat bayiwul kenn khalis la bëgg ku ko inil khalis boko ne reyal ma nit sax mu ray ko de ngeen waji ñi ray barki dem lan lañ jël ci mom luñ jël yuri ki ñi mujjé ray semaine bi donc fi padwa yuri lañ jël ñu ko jël luñ koy doyé dañuy jabari kon nak ab julit da fay laqatu ci borom bi tabaarak wa ta'ala ngir yalla musul ko ci njabar mune sunu borom subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu ghafir aya 83 mune falamma ja'ahum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum min al-ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un waram bi neena amna nit ñi nga xamne balen seeni yonent dikkeli di len war pour ñu bayyi njabar bayyi gisane pitaw bayyi bidew yi bayyi bind ay khatim balen yonenti dikkele di len war ci mbir yi farihu bima indahum min al-ilm ñom de lañu yor ci xam xamu njabar ak xam xamu bidew mo len yem bañu resiter sanni la yonenti doon wax farihu bima indahum min al-ilm waaw gis ngeen fir'auna musa kero bu mu ñew ci fir'auna ne ko yalla ma yoni mu ne lu mu wax Musa dugal loxom ci pokotanam genné mu wéx Musa niyatam mu nek ñangur jaan lu waron firawna lu tup mu ne ko yow njabar kat nga dina la indil njabar mu gëna dangereux bi nga indi rek mu tassare ay nit ci biir dekk bi fil madain mu ne indil len ma waxul indil len ma njabar kat yi de lan la wax ituni bi kulli sahar la wax waxul sahir lan moy sahar moy expertu njabar kat yi sahar la yalla wax waxul sahir sahir moy njabar kat bu tuti sahar nak moy expert bi ponkal mi ki nek ci tomb gi mune indi len len ma ñom ñep na ñom mi len dajale ci palais pharaona mu tok mu wax len histoire bi nu mu deme netal len ko ba mu yegg gaay pour ñu xamne ñom am nañ xam xam waxu ñu fa naan ko nek ñu fa naan ko ah est ce que dedet dañ ko ne buñ ko gagné lo ñuy fay a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin aw ghalibun ndax ñun buñ ko gagné di ñu fay mune innakum laminal muqarrabin dina len def ay ministre bras bu kawé la dé di ngeen ma djégé nek ay ministre Allahu akbar kan moy mawid bi ina yawmu zina dajale nit ñam ñu ñew Allahu akbar na ñepp sol lu rafet na ñew dafa am ben way bu ñew ci dekk bi bëgg ñu coup d'état bëgg nangu dekk bi sunu loxo man gis nga chaque jour ñi warata ci diiné bokku na ci ticket yi leen nguur yi di takal moy dafa ñeu bëgg renverser pouvoir bi lool la firawna tuumal Musa mune waji dafa ñeu ngir nangu dekk bi gay da koy gëm top ko bis bobu joté place bañ doon défé mbirma ñu daali xaju ñetti xaj lañ xaju ñetti tribune bi firawna mo fi tok tribune bi homme d'état yi ñoo fi tok ñi nekk ci nguru firawna tribune bi peuple bi mo fi tok fe Musa dong mo fa taxaw ak rakam Harun ñom ñaar tundu amuñu kenn kuñu andal kunul yalla Musa xol mbolo mi mu bari lol mu xol ñetti tribune yu bari mu xol mom kenn and mu tit yalla ne ko ya Musa la takhaf Musa bu ragal innaka antal a'la yow yaay kawé yaay gagné lol nañ ko bayyi nonu ba suñu dars Musa ñew alarba yegaliko fofu falamma ja'ahum mbok yi ba mu len dikkele rusuluhum senin yonent yalla tan yoni ko ci ñom yonent yoy bu ñew lan lañ indi bil bayyinat ay lar yu ne weng yu leer nañ yu len di wone li ngeen nek baxul ana yonent yi ñewu ñi rek wax waye dañu indi ay preuve yu leer nañ bil bayyinat wa peuple dekk bu nan lañ def farihu bek nañ bima indahum ca ñom lañu yoré min al ilm ci xam xam gis nga ñun xamuñu li de ñun li la fi mag ñi bayyi ah li la fi mag ñi bayyi mo bebe ko dum be woppi do mo bebe ko be woppi do ko minen ko do ko he min mayata ñaati yon ngeen di deg lool moy mag ñi liñ fi bayyi ñun ci lañuy de ay farihu bima indahum min al ilm man nga am xam xam fek xam xam bi baxul kon ki yalla yoni bu ñe di wax ak yow lu baxul li nga yor dang ko rasani waye bu fekke lu baxul lol ci ngay am dépasse ci nga tabax keur ci nga jënd auto ci nga tak jabar ci yenn saay du yomb de du yomb pour nga bayiko de ndax da ngay xalat si man nit ñi liñ ma topé li la su ko baye nak fu ma jëm Dawa ini kada zero. Raw. Na deugar rek. Na deugar rek di weddi. Di breg waji. Amana amana legi waji de. Wala sax man ma toxu bayiko. Farihu bima indahum min al-ilm. Ni kontan ñom lañu yor ci xam xam. Wa yalla neena fa la mujj ak mom ñom. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wa haqa bihim wacna sen kaw ma kanu bihi lañu nekkon ci mom yastahzi'una diko yejj lañ don retane bu len yonent bi di war ñuy xakataay di kek kek ak di ngobu waati di jowaati ak di wax yaal neena lu bon lolou ñu don def mo kopp sen kaw ñom ñu deela dem safara mbok julit yi gis ngeen jang ci ay araf abajada ci njabar ñoñu ñu xamne ñu ngi leen di wax ad-dajjalun al-mushrikun dañ nan lolu xam xam bobu ben ku mak ku nan jafaru sadiq mom moko indi kenn ci sahaba yi ñu ne koku mo fi indi lolu yamuñ ci sax wax ko waye dañ ci dem ba indi ci kufru yo xamne sa yow sayram day daw boko liré té li feñ moy annahu min wad'i rafida lolu shi'a yi ñu ñaan rafida ci ñoom la joggé xam nga ñoom dañ nan ja'far moy ja'far sadiq moy sen serigne fekk ñoñu ñoom ñoo indi lolu fa lañ ko jëlé ñu ko jëlé ci yahudiyya yahudi nga xamne ñoo ñew teural seeni pexé pour mab l'islam fexé ba corrompre lenn ci ñoom jangal len loolu ñoom tam ñu duwel ko ci l'islam bu ko askanele jafar sadiq fek jafar jangale wu loolu xamul sax mir yoyu suñu dars bi ñuy jéxal tay liñ ci jëlé ci ay sétlu comme ay mbir ñu wara jang né tollu ci juroom ñaari mbir bi ci ñëk moy la ya jami' tasdiqul kahin ma'a al-iman bil qur'an ra'aita la yajma'u tasdiqul kahin ma'a al-iman bil qur'an munul and ñaari mbir munul and de ñaari mbir munul and ben yoon muno deugal bukhaba wala njabar kat wala ser kat nga ni ko li nga wax deug la ba pare nga ni xam man de gem na yalla munu nek ken rek ngay deugal da ngay deugal njabar kat bi weddi yalla wala nga deugal yalla weddi njabar kat bi waye man de wax deug yalla ah dem na fa de waye gem na yalla nak munu nek ndax fi nga dem dañ la téré won nga dem fa ko ko téré yonent bi comme weddi nga yonent bi dem nga nak noy ñewate nga ni yonent dem nga ne di gum nga yalla bis bi nga genné sa kër sol yéré sol sa dal ne ma ngi dem ci nangam summé ko nga sa mbub diiné sanni nga ko ba nga démé ba yegg ci mom mu wax la nga gëm ko yëgal ni nak yow légui yéfer nga nekato julit wa di dani la yajtami'ani lolou usul la qawaid la ñaari contraire mënu ñu and gudi ak beccëk mënu ñu and mënu and lu tang ak lu sedd gis nga sax mënu ñu and def ko ci kaas nga xol dugalal kaas ci ndox mu tang nga genn ko def ci ndox mu sedd nu muy def waaw mënu ñu and lolou mo dañ leen mënu ñu and ñun kon ngëm ngëm yalla mënta and ak bukhaba ba legi ki dem ci bukhaba bi bu fekke mom lañ ne gëmatul yalla kon bukhaba bi nak da xam ngeen amna jakk yo xamni bukhaba yi ñokay jité imam ya koy jité ay bukhaba lañ amna kilifa yi diina yo xamni ay bukhaba lañ legi ki dem ci bukhaba bi mom buñ ko ne yow yéfer nga kon bukhaba bi nak mo ra yonent bi ne haddu sahir as-sayf njabar kat atem ci islam moy dor ko jasimu de parce que du julit kon nañu baye xel bu baax liñu wara ñëk deg ci dars bi moy la yajtami'u du dajé mukk du and tasdiq deggal al kahin bukhaba ma al iman bil qur'an muno gëm qur'an gëm jabar munu nek ndax al qur'an yépp dafa dajje jabar al qur'an neena jabar kan yéfer la ban aya ha ban aya la yalla wax jabar kat ya yéfer lañ ci qur'an dama am ben image dama am ben image sonore image ba bari dina len ko indil waaji neena na ngeen moy tandiku dafa am ño xamantene dañuy firi al qur'an dañuy katch rek di yaq al qur'an neena lolou yalla moko wax ay ay yu beuri la journaliste bi ne ko ban aya la mune non aya bi beuri na mune ko wa indil aya bi mune non yalla yalla moko wax mune fan la ko yalla wax indil ñu aya bi ak sur bi mune yonent bi da am ñaari mission ben mission bi yalla moko ne di nga dekk ci wetu geej gaal yi du dugg ci geej gi di genné jeen bu toy nga ci lek journaliste bi ne ko ban aya la mune suratul fatir mune ko ban aya la wax aya bi mune no tewlu ma aya bi nek mune ko me yow nga ni yonent bi day dekk ci wutu geej gaali dugg ci geej diko gene jeen bu toy muy lek ban as ban sar la ban sar la nga ni suratul fatir ban aya la mune no xam nga man duma hafiz qur'an quoi xolal lool rek nit ma man billahi na len ko indil no fat sama portable bim nek di gëna dangereux mune muhammad sallallahu alaihi wasallam moy limamulay sama gëna dangereux xala lool ci senegal gi senegal mom dañu japp l'islam ku nekk rek ñom dañu yaakar ne ñom da am luñu bokk ak yalla ñi yalla seen mam la ñi yalla seen nijaay la ñi subhanallah ku nekk rek la ne nga wax waaw ci diine bi mom keur gu nekk rek am nga lo wax ne yow li yow ya ko mom comme nak legui ñeneen ñi am luñu wax ñu ne ah kay mohammed mo nekk fi ci ñun mom la mohammed la mama lu muy def senegal mohammed dundu no ba de musul genn khalis musul genn golf musul genn golf bi ñu ne buum dée la fi ñew buum dée ak ay mu medina ñu sul dafa am yo xamni fokk ñu buñ bëggé nek julit ko ñu dindi ko suñu bop ku fi gëm ne yaronte sallallahu alayhi wasallam dafa ñuuloon wéx yéfer nga dé yama nga xam lool bu baax kep ku gëm ne yaronte bi dafa ñuuloon wéx yow yéfer nga duggal nga ci l'islam lu mu luñu xamul indi nga lu bess sos nga diini ju bess yaronte musul ñew senegal yebo lol leer sunu bop ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin bimne rasulullah lum ci tek wa khataman mo motali yonenti jeexna amul benen yonent bu ñew ginaaw yonen la nabiyya ba'di yonent du ñew sama ginaaw innahu sayakunu fi akhir ummati kazzabun dajjalun yonent bi neena dana nek sama mujjantalu xet tamano ay fenkat yo xamne dinañ upp fanwer kullun yaz'amu annahu nabi kenn ku nek ñom bo ne teul da nga nan man yonent la yonent la nabiyya ba'di yonent amu sama ginnaw la nabiyya ba'di yonent amu sama ginnaw kon dafa leer de yonent amul ginnaw yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaarel moy at tasrih bi annahu kufr fara leer ci ñun ne ak njabar ak bukhaba xol ci video yi ak kufru la kefer la waxna len legi aya bi yalla mo ne kama kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihra kon dañu wedd yalla ba bari di jangal nit ñi njabar te wama yuallimani min ahadin hatta yaqula inma nahnu fala bu nek yefer inma nahnu fitna fala takfur lol won na ne kep kuy jangale njabar yefer la kuy jang njabar yefer nga njabar kat yefer la aya yoy do ngo doyna ci ba pare yonent bi yalla waxat ci qur'an ne wala yuflihu as-sahiru ay sota njabarkat du texe mukk ci aduna fu mu na nek du texe kon leer na ne njabar ak kifir la ñettel moy zakara man tukahana lahu ay jangalena ki ñi xawalal ki ñi setal man ñu ci teggu tukahana lahu moy ki ñuy gisaneel ki ñuy setal ki ñi xolal ay wax nak hadith bi wax nak mom lu mu wax ci koku ñu ne koku yéfer la waxu rek kikoy def mi ki dem ñu defal ko bok tamit duggal nañ ko ci biir kon bu yebo ñu xam ko arabi' man tutayyara lahu ak ku ñuy piccel way dafa am koy def picc mi nga bëgg tukki nga ñëw ne ko dama bëgg tukki mu ne xaarama xolal ndax yoon bi dina bax mu jël ben picc sanni ko bu ci jaar ndeyjoor cham ndeyjoor mu ne baxna picc mi dem sow mu ne baxna yow mun nga dem picc mi dem penku mu ne baxna picc mi dem sow mu ne ah attention yow sa tukki bi worul de te picc kay buy naaw boko sanne fokk am fumu jaar wala fokk am fumu jaar picc mi bu februl rajat ko boko sanne mi ngi ak activité nga genn ko ci kaaf gi sanni ko fokk am fumu jubal bu jaaru penku dina jaar sow wala mu jaar chamagn wala mu jaar ndey jor waaw mi ngi mel ke lay setal ne la yow dafa am jigen ju la japp de waye nak mom njolul gatul xesul ñul nu mel kok nu mel wala dama nga sangoli dina am lo gis ah dama nga sangoli rek nga essayer yoy ay mbir la yo xamni dara leeru ci xol gis ngeen waji gisane ci tele bi wala radio bi day napati bone allo mune la wax man wax ma yaay kan wama sa tour nga ko sa tour mune waw amna fo nek de amna fo nek kay lan moy amna fo nek amna fo nek am nga lo dendal wala am nga ko dendal fo nek di nga am lo dendal wala ko dendal waye nit ñi musuñ comme dañoo dof lañ lek seen alal ba faré ñu dé dem safara parce que ku ci yoy ku ci woté gëm gëwé di nga yalla té légui danaka ñoñu dañoo am promotion dañuy leen di wo di leen wo wallahi ma def ben émission ci ben radio ba faré bima faré ki ma remplace wala def émission bima démé julli ba faré ñu di jël sama bagage di dem ma fekk ñu ne nuyul ki man ko assalamu alaykum mi ngi xeesal xonku ciur sol yire yu bon man bon dama yaakaar sax animatrice musique la ndeke mom moy gisane kat bi mom moy njabar kat bi gennuma radio bi lu ma commencé ma dig mu commencé waw ñu commencé diko dama delu wat ba ci ko xol ko mu xol ma fekk mu ngi bir verre yi fekk man dama don xol niki ki ndik mom la wala du mom ma xol ko bu baax ndike nit ñi buñu gisoon ki leen di neen leen di setal buñ ko gisoon ci mbéd buñ ko romé ni xamné ki xamul dara ay mala saf nit ñi tay dañoo alko amuñu diiné seen gëm yalla dëgeerul ba paré dañ leena nax réeral leen gëm lo leen lolu ci diiné la bok lélé sax nga dékku naan ah bo gëmul xarfa fufa né la fuf ñi lañu gëm lo ñi bo gëmul xarfa fofa ha ñu dem rek ñi ngi def ben sédlu ci voyage yi am ci radio télé waaw ñu né dem lay taxatu ñu télé ñi na ñom ñu tax radio télé dund demba gis nga ñu né yoy lañ leen baat lañ leen di gëm lo bo gëmul xarfa fofa né la fof wala bo bërewul ñu bëré daanu sa kaw wala ku fi wax naan jabar amul wala liggéey amul dañ la liggéey rek gis nga bu leen déglu gaay def leen ak lamb ji encore rek ko gëna yok yoy lañ def bu nit ñi gëm ko bu nit ñi fi nekk ni danaka Senegal ku gëmul njabar neew na de ñi gëmul njabar neew lañ de ak ñi gëmul xërem ak neew ci Senegal ak neew population bi bu fekke 12 millions lañ wax en tout cas 11 millions yëp gëm nañ njabar 12 millions yëp gëm nañ njabar ñu comme suñu dëkk ñu ay sëriñ yi la légui suñu taxawé den njabar dafa haram dañuy daan hey ñii dañ leen di ndax ñii seen maam li leen defaral defaral na leen ba pare. Gis nga waaw gis nga léegi mooy bu leen déglu kii ndax maamam defal na ko moom mu bañ ñu defal leen gis nga noonu la ñuy wax loolu yu mel noonu baat yu mel noonu la ñuy jël di ko gëmloo nit ñi ba daanaka boo koy wax naan yéen kii naan leen kii dafa jàng kii am na moom xam na yéen taftaflu leen fii rek yéen xamuleen dara yooyu la ñuy wax nit ñi tiital leen fekk dara amu ci ak njabar kéefér la gisaane kéefér la seetlu yéefér la bind ci ay xaatin kéefér la seet ci biddéew yi ak kéefér moo koy def jullit du ko def ak piccilu ki ñuy kii piccilu yéefér la yooyu na leer ci ñun alxaamis zukira man suhira lahu gis ne ki ñuy njabaral ki dem ne ko njabaral ma xoolal tey njabar yooyu lu mu indi ñuy rey ay nit ñii ñuy jël seen i tànk ñii jël seen i loxo ñii jël seen i yuur ñii jël seen i ah benn waay nee na moo ko nettali dëgg la wala du dëgg moom moo xam nee na moom uude la woon uude muy ëw nee na benn bis rek benn waay ñëw ne ko dama am loo xam ne dañ ma koy ëwal mais sama kër lañ koy ëwee mu ne ko ah waaw nan dem man kay bu dee mën naa ko ëw rek dinaa ko ëw nee na waa ji indi 4-4 dugal ko ci mais dañoo dem ba ci yàgg rek moom xamatul fu mu nekk ndeke da koo pomp ñëw dug ak moom këram waa ji xamul fan la mais daal nee na moom oto bi daal daw na ba génn parcel boom moom mu ngi normal nee na yëgu rek loolu mu ngi ci digg sàll waa ji daal di toog bi mu ximilikoo waa ji daal dem indi benn loxo loxo ne ko ëwal ma loxo bi mu xool rek tiit mu ne ko lii duma ko ëw mu gën a pistolet ne ko boo ko ëwul dama lay rey dugal la ci force bi kenn xamul ne yaa ngi ci kër gi ci force bi laa lay dugal nga niil aduna kenn du xam foo nekk parce que bi ma lay jël bi kenn xamul foo jëm nee na mu ëw ko mu ngi ko ëwee ba pare waay jox ko xaalis dugal ko ci oto bi pompaat ko mu xam mu nelaw waa ji yóbbu ko ba géej te ko foofu dem yoonam bi mu xamilikoo guddi heureusement ni kenn jaaru fa mu yeewu gis musu xaalis bi waa ji njaganaayal ko li ko waa ji fayoon nee na boobu la bàyyi ëw dootul ëwati nee na foofu la jaar bàyyi ëw gis nga imagine ñi nga xam ne nag dañuy dem ci armeel yi ne la yaxu néew laa soxla ci nangam bi ci nangam ci nangam ci nangam ci nangam yaxu sàngam yaxu lii yaxu lii di denxal gardien yi am ñoo xam dañuy bàyyi bu guddi nga xam ne gardien yi nekk fa ñëw tëpp sulli néew jël yaxam ñoo dem xoola ñi nga xam ne ku yaxu kuy dund lañ soxla yaxu ku dund lañ la wax ku dund nga indil ñu daraam gis ngeen tey sacrifice yi ni mu bëree surtout nag buñ jubee ay élection nit ñi ñeme nañ yàlla ñeme yàlla goo xam ne jaral na leen ñu rey nit jël ci moom dara ngir lan ngir nekk ministre wala ngir nekk maire wala ngir nekk député fàttewu leen mairie bu Tëngee mairie bi bi mu daanoo bu ñu ko doon defaraat ay at bi ñu ko gasee fondement bi lu ñu fa génnee ñaari yaxu nit yu ñu rey filli feere leen denc ko foofu yow yéen ñëpp déggoon ngeen ko kon ça veut dire que ñii pale yi mairie yi nangam nangam yi ba ci yenn jàkka yi ba ci yenn jàkka yi yenn imam yi dañuy def ngandim xërëm suul ko fi ñuy taxaw ku leen remplacé dee waaw da ngeen defee affaire yooyu jàkka yi mucc nañ ci ba ci jàkka yi waaw nga gis ki fa nekk dafa ay xërëm yoo xam ne fii ku ma fi bëgg a dejjati rek di nga waay yow allaaxira nga jëm loolu yeneen ci yàlla musal tey foofu la réew mi ne toll benn waay nettali na benn mbokk nee na ko am na benn jumaa joo xam ne xërëm biñ fa def ci ndaal lañ ko def def ko ci benn sooroor bi gas ba mu xóot suul ndaal yi ci digg sooroor bi wala loolu wala loolu nu mu grawe loolu pour lan di xërëm doomu aadama yi dégg ngeen fi kooku ne dafa dañoo jël yuuru xaj boole ko ay yuuru nit wowal ko ba mu wow dëbb ko def ko ci ceeb bi wala def ko ci cere ji ñëpp lekk dégg leen loolu ah yéen ñëpp dégg ngeen ko am na ci seen portable yi du yor nga ko waaw xolal lool lay ku lek ci lool fo jëm ku lek yuuru xaj xam ngeen xaj day top nit non ngay topé waji da nga koy top bu sa yaay waxone he nga ni ko xam sa papa ne la he nga ni ko xam lool da ngay gis xala bu wax lool papam parce que duko tay liñ ko jox la xam nga ne sa papa ak sa yaay nga graw ba luñ la wax nga sanni len ci xaj ne len man xol ak ki moma len gënal nga gis ndaysan mère bu yuxu joy goor bi joy lool li nga ñuy fay fekk tayugo parce que liñ ko jox mu lek la wala liñ ko jox mu nan la buñu jëm lek ci réew mi rek di jabar nit ñi hein amna ño xamantene ku len nuyu rek do genn seen kër so len nuyu paré nga ku len nuyu paré nga wala fan lañ jëm hmm fan lañ jëm fan lañ jëm do ma dama yibrédal nañ len do ma dama yib sank nañ len ngir lan ngir bëgg am mbolo mbolo da ngay dégg ko xamné sama mbolo mi mbolo mo xamné ñepp safara nga leen jëmé kenn du julli kenn du wor kenn du sol lu baax kenn xamul diiné kenn jangal alquran di fécc rek mbolo mo xamné fécc rek loolu mo ñu buñ dé fu ñëm ñepp safara la ñëm ah jël jaamu yalla bu ngeen yalla bëgg leen lak loolu nañ ci bayyi xel ñun jangal suñu diiné yar suñu njabot laqatu suñu borom muslu yalla ci li di ram asadis jangalena ñi jang abajada mu nek ñaari xet ñi diko jang pour mu bax ñi diko jang ci mu bon ñi koy jang ngir mëna lire mëna jang seen diine ñoy li ñi def baxna ñi koy jang ngir xërem ak gisaane nak ñoy li ñi def aramna djuroom ñaarel moy mujjeentel al farq bainal kahin wal arraf difference wute bi bukhaba ak setkat wute bukhaba moy ki nga xamne da fay wax ne mom amna ay jiddi Allahu akbar amna sax jabaru jinne nga ne ko ne amna jabaru jinne nit de nga wut jabaru nit kam yow nit nga loy de jabaru jinne diw amna jabaru jinne jinne woru de jinne jinne dañ len Sulayman ko amul xam xam ci jinne la mais gis ngeen bis nuko jinne yi def jinne dafa doy war jinne dafa graw jinne day dund at yu bare bare bare bare Sulayman doom musna febar ni fajj bu son xale bañu wer mune jinne yeen da ngeen ma yab ñun sama doom febar yeen ngeen xam lu ne ci adina bi mu len fajj sama doom tasaro len acca uti len lu ko fajj jinne yi daane amna benn jinne bo xamne mom du genn ci at bi ludul benn yoon bu genné day neubuat kenn duko gis ludul at bi ñëwaat ba bis bobu ñëwaat waxtu wu ñëwaat mu gennat fa lay genn ci bir geej gi ñu ne jinne joju dal xam nañ ne mom do nga xam naane mo xam luy fajj xale jinne yi ñox lool suñu mané dem li ngeen indi ko ñu dem ci bir geej gi tok diko xaar waxtu ginnam jot ñu tak ay mbal mu ne teul rek ñu ne ko sarax japp ko rek mu xakataay jinne ci ñu and ak mom ba genn geej gi dugg ci all bi diko yobbu Sulayman mu romb ñaari nit ñu tok ci garab mu xakataay ñu yobbu ko baye ci Sulayman mu egg rek ñu sanni ko ci kanamu Sulayman rek mu xaxataay inshallah buñ bëggee xam fu muy téré ñu ñëw suba dars inshallah assalamu alaykum